Nangyan lagalial. Nagen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc mi di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka Allahu al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci menen picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak sete ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala det jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamu job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mo laaj ñi mo andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonenti yalla Sulayman mo dine dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lup ci wax wala mo sap ko xamnako yonenti yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bizunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw ñu ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla neko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoon nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neeni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour beug alak nit ñi ci bakkar yi ñu dekké nekké wanti bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñoñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñoñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ni tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yobbu ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yobbu ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonenti Yalla Sulayman alayhi salam ñu né Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki Yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len ci du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram lako amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sék dolem dana len joggati du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len indil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Sulayman dal dikoy laaj niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu niko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogat di ko yek khorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappé wu ma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mu ne ko jublu wu ma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yaram yi sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mo ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dekuté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war ta def yoy yep day am waye té xorondom bi mom gis nako néna alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fop ko gëm té gis na né sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal té buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko Daoud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondo bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaqa bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci le itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñepp ba am valeur nga jël mudi xam xam te ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yittel ak alal mané ko kon nak sa dënn bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaar ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul la fa tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la beug won na lay aduna lepp ngelaw yi kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amone ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom bi wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant ci le geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatolon na jinne yoyu yeb yalla tagatolon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gatal diko tabaxal di nur ci bir geejgi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonenti yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonenti yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan summa anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonenti yalla Suleyman begg ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دقلكتي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñeñam ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonnati yalla Suleyman alayhi salam isnene ay jëm ji wessu wala waxtan wi wessu Suleyman amna lu ko yalla defaloon ci ay jagle waxon len ni yalla mo yoral ko mu degg kalamu picci degg itam kalamu gunoor yi loolu alquran wax ni wa warisa Suleyman Daoud qala ya ayyuha an-nas u'allimna mantiq at-tayr wa atina min kulli shay inna hadha lahuwa al-fadl al-mubin. Mu mel ni waxon nañ leen itam daje ba mu daje woon na xorondom ma ca xurwa te ñu waxtaan fa waxtaan bu am solo te itam xorondom bi am lu mu laajoon yonente yàlla Suleyman. Mu laaj ko ni ko xam nga lu tax ñu tudde woon sa baye Daoud. Mu ne ko déedéet mu ne ko dafa amoon jàngoroy xol ndax ku yàkkamti woon la ci atteem ba bis attane ñaar yàkkamti ca atte ba ba yàlla dal ci koom. Torop bañ ko waxee ne ko loolu njuumte la koo xamante ni war nga ko bàyyi xel bëri naag bakkanam ba rëy feebar boobu ci xolam loolu tax ñu tuddee ko Daoud. Mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddee la Suleyman. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko ndax yàlla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn, jox la àdduna ba mu doy, jox la xam-xam ba mu doy te mësuloo cee gis sa bopp. Kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ay ba xol la, loolu tax ñu tuddee la Suleyman. Mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne àdduna ngelaw kese la, jarul jàpp. Loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb, léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee. Xorondom moo wax wax yu am solo yi yonente yàlla Suleyman. Mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la lu tuddee saar wa. Boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax, xorondom la yàlla tuddee saar wa. Kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam. Mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéeme la woon ci jamono, yàlla tàggatalon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw. Ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawas wa وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لي نون لك تقت لي تم جني وي جني ناري نيت دفكي دقرك way amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu weer wala ñuko ci am itam mi tuti la wante itam ay bindef la yo xamanteni yalla bind na len te dul ci ñoom sharia ñukoy jaamu diko jillil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñuko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinni ludul ba dama nam ci bindega ñu jaamu mu kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la yene alamul jinni alamun ajib li'annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi'ayunihim wa in kanu yarawna ahyanan ba'da athari yene monde jinne monde bu yene la waye nak dafa nubbu ci ñun ba mënu ñu jakkalu jinne da leen gis ndax noon la ko yalla dogalé mënu ñu di leen gis ak suñu bëtt loolul ka yalla baaxi xam xam ba wante nak leen leg da nañu gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay woor ni li la ko def jinne la وانتي ووجود الجن امر معلوم من الدين بالضروره ونجد ذلك واحدا واضحا بصفه خاصه في سوره الرحمن حيث يتجه الخطاب في اياتها الى الثقلين الانس والجن ويتكرر الايات في خطابهما بقوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان يوني ام جن نك بودي تي والو ديني lolu